istotnych quasi praw. Nie zapomnieć o ludzkości, nie ostracić o osobowości, nie żyć bez wartości, w ludzkim braku, bez skrupułów i bez smaku. Jestem człowiekiem, potrzebuję ludzkich znaków, żeby życie miało sens. Nic to ludzkie, nie zapomnieć kim się jest. Nic to ludzkie, nie zapomnieć kim się jest. Nic to ludzkie nie jest mi obce. Nic to ludzkie nie jest mi obce. Dziś ludzie jak owce, dziś przemoc, pieniądz pasterzem, bestialstwo, kradzieże, wada wrodzona, bo wierzę, dobro i zło. Wierzę człowieka, co zachował w sobie, choć bo zachował to co najlepsze, co czyni go jeszcze, co go wyróżnia. Żyje w chaosie, ale odróżnia. Tu śmiech, tu płacz, tu szczęście, tu rozpacz. Nie patrz, popatrz jak piech na śniegu. Czym byłby świat bez chorób, bez leku, człowieku? Słyszysz chimery, chichot, szatański trik, nerwowy tik, o tak jak kliknięcie klikki w mig. Popsuty szyk, uśmiech twarzy ci znikł. To ludzkie, goryczy łyk i ryk. A gdybyś mógł wrócić, czas zawrócić, gdybyś mógł oddech przywrócić, tak gdybyś mógł. To co masz w głowie, w sercu, tego nikt ci nie odbierze, bo siła przebicia, chęć życia, to leży w ludzkim charakterze. Co ludzkie nie jest mi obce. Tu jednym życie upływa jak słodki sen, drugim dzień narodzin najgorszym dniem. Harują, wypalają się jak świece, a w twarz im wieje zimny deszcz wyrzeczeń. Ręcze mają dość tej brei, ale póki życia, buty nadziei. Ty chcesz to zmienić? Co jeszcze nie wiesz? Nie graj z diabłem, on się nie zmieni, a zmieni ciebie. Ma serce, na którym lud nie topniał, spadasz w otchłań. Powracasz na łzach szczęścia, toniesz w emocjach. W twoim głosie czuję zło, dobro widzę w oku. Ludzkie odruchy, wojna i pokój. Obok nas ten sam powszedni, codzienny dramat. Proza życia, nagroda i kara. Krzywdy, po których na dawne tory powraca dzień. I te tkwiące na zawsze w sercach jak cień. Ludzie honoru i honor wątpliwej próby. Idee dające owoce, lek strujący umysł. Wisielcza melodia, żyjesz to do niej tańcz. Ludzie ich ludzkość śmiertelnie chora na fałsz. Nienawidzi, szanuje się, brzydzi, co bieda robi z ludzi. Każdy widzi, czy jakieś zło można usprawiedliwić. Czy ludzkim zachowaniom można się dziwić. Żyć jak człowiek, czuć jak człowiek. Każda radość, perfekt moment, kilka korekt. Ku przyszłości, bym nie uległ bezradności. Nic co ludzkie dla ludzkości. Zaspokoj skłonność do miłości. Nic co ludzkie z zależności. Ten na poduchowo i z konieczności. Ugaszone pragnienia, choć jeszcze tyle do urzeczywistnienia. Coś po raz pierwszy i uniesienia. I te chwile z wami, nie do zapomnienia. Ludzka prawidłowość myślenia i czasem zwykła potrzeba wyciszenia. To warunki konieczne do życia. Oko za oko, dobro za dobro. To ludzki zwyczaj, nie masz powodów, to mi nie ubliżaj. Bo chcę tego samego, być człowiekiem dla bliźniego swego. Nic to ludzkie dla nas, a ty uchroń mnie od zła wszelkiego. Nic to ludzkie nie jest mi obce. Rozumiesz? Nic to ludzkie. Nic co ludzkie. Historia ludzkości pisana krwią, słowo dorzuć. Grasz jak błyskawica namiotanym stormem mozu. Wynaturzenie genealogicznym drzewem. Łzy ożywiają korzenie, użyźniają glebę. Miłość znika raptem jak uśmiech z twarzy. Ludzka rzecz burzyć spokój tafli, rozwiązać rany. Ferować wyroki, ustawiać przy ścianie. W tym samym czasie być sędzią we własnej sprawie. Szargane nerwy i wyrachowanie, wojna światów. Walka na oślep, kontrapartia szachów. Czuję zazdrościwość, a mimo tego wiele bliźnie się jedno. Za drugiego, fervor walki, przypadki, sieć pomyłek. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie zna dnia ani godziny i przed tym strach. Świadomość tego, że wszyscy pójdziemy kiedyś w piach. Od wszystkich ludzkich spraw, wśród istotnych kłamstw i praw. Nie zapomnieć o ludzkości, nie oszpecić o osobowości. Nie żyć bez wartości, w ludzkim braku, bez skrupułów i bez smaku. Jestem człowiekiem, potrzebuję ludzkich znaków, żeby życie miało sens. Nic to ludzkie, nie zapomnieć kim się jest. Nic to ludzkie, nie zapomnieć kim się jest.